bütün insanlara. Bu çağrı aşka, dostluğa. Yıllardır bir garip öfke sözlerimizde söylenir oldu, oldu da ne oldu? Yıllardır bitmeyen o hırs gözlerimizde saklanır oldu, oldu da ne oldu? O Erdoğan ekip bari tutaki bir tadaş kalla mı somuz odaki? Toprağın küskün yüzünden başka ne kaldı bizlere? Batağa sürüklemeye biz bozduk ellerimizle renkli çiçekler soldu da ne oldu? Kayboldu mavi bulutlar, kapkara bir sis çöktü de ne oldu? Ara Πήγε να περάσουν με τα ανάσα τον Εύρο, του βάλε το τείχος. Πήγε να του περάσει τα νησιά, του βάλε τους βάρκες. Πήγε να βγάλει το στόλο, του κάνει επακούμβηση. Τι άλλο του κάνει, τι άλλο θέλετε. Θα πάρει την πόλη, θέλετε να την έχεις. Όχι, την πόλη να μην την πάρει. Ας λύσει εδώ το κυκλοφοριακό αυτής της πόλης και μετά θα πάμε για τη μεγάλη πόλη. Είναι η Μαργαρίτα, η Μαργαρό στα τουρκικά. Είμαστε σε mood συνάντησης, επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Το δικό μας εδώ, η δική μας εκδοχή ξεκινάει και λέει η Μαργαρίτα η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό κτλ. Το τουρκικό ξεκίνησε με τσάρεμ σαρλαλά. Αυτό κατάλαβα εγώ ότι λέει. Δηλαδή είναι είναι ακριβής μετάφραση της Μαργαρίτας και της Μαργαρός. Και γίνεται τσάρεμ σαρλαλά, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ελεύθερη απόδοση, να περιγράφει άλλα πράγματα ή να περιγράφει οτιδήποτε το τραγούδι. Δεν το ξέρουμε, δεν θα το μάθουμε, δεν χρειάζεται κιόλας. Μένουμε στο mood της επίσκεψης και ότι θα πάει στην Τουρκία, πρέπει να έχει φτάσει, δεν ξέρω, ή στον αέρα να είναι, γιατί 3 ώρα είναι η συνάντηση, ο Μητσοτάκης, και εκεί θα αρχίσει τις φαλιάρες και θα πλακώσει στις φαλιάρες και στις μπουνιές τον Ερντογάν. Όταν ο κ. Ερντογάν τρώει τη μια σφαλιάρα πίσω από την άλλη, γιατί τώρα να είμαστε λίγο δίκαιοι, δεν ξέρω αν πολλοί συμπολίτες πιστεύανε ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα μπορούσε μέσα σε λίγους μήνες να επιφέρει τόσο μεγάλα χαστούκια στον Ερντογάν. Çağırın bütün insanlara, bu çağrı aşka dostluğa. Batağa sürüklemeye, yıllardır kaç savaş oldu, hiç sonu gelmez kavgalar oldu, oldu da ne oldu? Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, η Τουρκία να φάει τέτοια χαστούκια από την Ελλάδα. Dertlerle kaç gece geçti, mutlu yarınlar özlenir oldu, oldu da ne oldu? Τι του λέμε του Ερντογάν? Ερντογάν, το πρώτο κόμμα που μίλησε για προοπτικών. Εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο ήμασταν εμείς. Πρέπει να έχει μια συνολική εικόνα Ερντογάν της πολιτικής ζωής του τόπου. Εμείς αυτό κάνουμε τώρα εδώ. Δίνουμε τη θετική μας αύρα ενέργεια, ενισχύουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάει να αντιμετωπίσει εκεί τον Τούρκο πρόεδρο, και γι' αυτό ακούμε και σχετικές δηλώσεις για να φοβηθούν οι Τούρκοι, να σκιαχτούν. Δεν είναι μόνο ο Άδωνης που τα λέει αυτά για τις φαλιάρες και όλα τα υπόλοιπα, είναι και ο Γιώργος Αυτιάς, όχι τώρα ως ευρωβουλευτής, αλλά όταν ήταν δημοσιογράφος στο χαράκωμα της ενημέρωσης, τόνωνε το εθνικό φρόνημα. Εδώ γαλάζια τα σύνορα, και να το πάρει χαμπάρι και ο Ερντογάν και η Ερντογανού και όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, λέει, θα έρθω βράδυ, θα έρθω πρωί, θα έρθω νύχτα, μας κούρασες. Λοιπόν, επειδή δεν πρόκειται να έρθεις ποτέ, διότι τα Ραφάλ κάνουν ωραία σουβλάκια, λοιπόν, σταμάτα την μπλάκα. Τα Ραφάλ κάνουν ωραία σουβλάκια. Μπατά, σουρυκλέμε. Μπις γύκτυκ ellerimizle, sustu yürekler, sustu da ne oldu? Dünyada bir acı türkü söylenir oldu, oldu da ne oldu? Δεν τους φοβόμαστε ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε απόγευμα, ούτε μεσημέρι, ούτε καμία ώρα της ημέρας. Σήμερα μας αρέσει η ειρήνη, ναι. Θέλουμε την ειρήνη, προσπαθούμε για την ειρήνη, αλλά αν κάποιος θέλει πόλεμο, η Ελλάδα είναι εδώ και είναι ισχυρή. Ελάτε να τα πάρετε! Ελάτε! Το σωστό είναι να πάμε εκεί και να πούμε: ήρθαμε να σας τα δώσουμε. Να σας τα δώσουμε. Να είναι ο Πρέκας εκεί μπροστάρης πάνω σε κανένα άλογο με περικεφαλαία για να κλείσει όλο αυτό πολύ ωραία. Και θα μείνουμε με ένα ηχητικό ακόμη στα ελληνοτουρκικά και σε όλα αυτά που θα γίνουν. Αν δεν τα πάνε καλά σήμερα εκεί, αν ο Ερντογάν δηλαδή δεν υπομείνει τις απαιτήσεις Μητσοτάκη και σηκώσει ανάστημα και κάνει τα δικά του αυτά που ξέρει να κάνει και στους άλλους, θα τους βομβαρδίσουμε. Τα F-35 θα έρθουν στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι το 2028 να έχουμε τα F-35 εδώ. 28. Και τα F-35 από την ώρα που θα πατήσουν στο ελληνικό έδαφος με τα χρώματα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, θα δώσουν στην Ελλάδα την απόλυτη αεροπορική υπεροχή. Δεν θα έχει πια η Ελλάδα καμία ανησυχία από την Τουρκία. Μηδέν. Μηδέν. Αυτό οι Τούρκοι το ξέρουν. Έχουν μπει σε έναν αγώνα δρόμου. Ο κόσμος που δεν είναι ειδικός στρατιωτικά δεν μπορεί να καταλάβει τι υπεροπλία δίνει αυτό το αεροπλάνο. Αυτό το αεροπλάνο που βλέπετε, ναι, δεν το βλέπουν τα ραντάρ. Το ότι δεν το βλέπουν τα ραντάρ σημαίνει δεν μπορεί να το λοκάρουν οι αεροπορικοί πύραυλοι. Σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει από την Αθήνα στην Άγκυρα και να βομβαρδίσει στο παλάτι του Ερντογάν και να φύγει να το πάρουν χαμπάρι. Αυτό θα πει αυτό το αεροπλάνο. Σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει από την Αθήνα στην Άγκυρα και να βομβαρδίσει στο παλάτι του Ερντογάν και να φύγει να το πάρουν χαμπάρι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ. Κύριος Ερντογάν βέβαια δεν κρύβει ότι θα προτιμούσε τον κύριο Τσίπρα απέναντί του. Όμως έχει εμένα. Όμως έχει εμένα. Συρρυκλέμε. Αυτό είναι το θέμα και αυτό είναι η ατυχία του Ερντογάν. Ότι έχει απέναντί του ένα Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όχι έναν Αλέξη Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον θα ήθελε. Μπορεί και το Βελόπουλο. Μπορεί και το Βελόπουλο. Αλλά όταν ο Βελόπουλος αναλάβει, δεν θα πάει μόνος του εκεί όπως πάει τώρα εδώ Μητσοτάκη το αεροπλάνο και με 10 υπουργούς πόσοι θα πάνε. Θα πάει με τα στρατεύματα και ο Βελόπουλος. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό με τη βοήθεια του λαού, αλλά κυρίως. Για να μπούμε και σε κεφάλαιο Καριστιανού, τη βοήθεια του Θεού. Να δεχθώ λοιπόν το σενάριό σας για αυτοδυναμία. Αν όμως, παλεύω γι' αυτό. Σύμφωνοι. Αν όμως πάει ο διάλογος στο πόδι του και είστε πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Με αν δεν ζεις. Ναι, μα και αυτό πολιτική. Που μου λέτε εσείς με αυτοδυναμία, αν είναι. Μισό λεπτό, κύριε Τάκη. Θα ξεκαθαρίσω. Στόχος μου είναι να κυβερνήσω. Ναι. Παλεύω με στοχοπροσύλληση σε αυτήν την κατεύθυνση. Υπέρ των φτωχών Ελλήνων, σας λέω. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Σύμφωνοι. Αν ο ελληνικός λαός μας επιλέξει. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα μπορούσε να σας βοηθήσει να συγκυβερνήσετε από τους υπάρχοντες. Ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει. Σε αυτή τη στιγμή την ελληνική λύση είναι ο Θεός. Κάσε άλλος. Και ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Μόνο αυτή. Ουδής άλλο. Και... Ας το λαό στην άκρη. Δεν υπάρχει τώρα. Τι να κάνει ο λαός. Τα έχουμε δει. Τις επιλογές του λαού τις έχουμε δει. Ο Θεός. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό να κρατήσουμε. Θα πάμε λίγο στο λαό του Χαλανδρίου προκειμένου. Είναι εκεί το τρίτο ΕΠΑΛ. Έχει διευθύντρια. Μια πολύ προοδευτική γυναίκα. Κινείται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με κανόνες, με αρχές, εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους. Θα ακούσουμε τώρα σε ποιον ακριβώς τομέα. Κοινωνική εργασία φαίνεται να έβαζε συγκεκριμένη διευθύντρια να κάνουν τα παιδιά με αντάλλαγμα, να τους σβήσει τις απουσίες, τις οποίες μάλιστα δεν τους έσβησε κιόλας. Οι μαθητές αναφέρουν πως συγκεκριμένη διευθύντρια δεν ήταν αρκετά επιθετική με τα παιδιά, δεν τους άφηνε ακόμη και τουαλέτα να πάνε. Οι τουαλέτες ήταν πάντα κλειδωμένες σε αυτό το σχολείο και αν κάποιο παιδάκι ήθελε να πάει στην τουαλέτα, πρέπει να κατέβει στο γραφείο της υποδιευθύντριας, να πάρει το κλειδί, να χρονομετρηθεί για 3 λεπτά, γιατί αν έκανε πάνω από 3 λεπτά θα έπαιρνε απουσία. Με αποτέλεσμα αρκετά από τα παιδιά να έχουν απουσίες. Ο λόγος που κλείδωνε τις τουαλέτες, να σας πω ότι ήταν γιατί φοβόταν μήπως τα παιδιά κάνουν κάποιες ζημιές. Έτσι τα παιδιά έβγαιναν από το σχολείο την ώρα του διαλύματος, περνούσαν αυτόν εδώ το δρόμο που είναι δίπλα μας και πήγαιναν στο ακριβώς απέναντι καφέ για να πάνε τουαλέτα. Πολύ ωραίο όλο αυτό. Μπράβο στη διευθύντρια, πρωτοποριακό. Κυρίως αυτό με το τρίλεπτο, ότι πήγαινε, κατέβαινε κάτω στην υποδιευθύντρια. Η οποία υποδιευθύντρια, οι καθηγητές και οι γονείς, όλα αυτά τα έβρισκαν φυσιολογικά που συνέβαιναν. Φαντάζομαι για κάποιο καιρό και τα παιδιά, αλλά τα παιδιά είναι τα τελευταία που μπορεί να φταίνε. Κατέβαινε κάτω το παιδί, πήγαινε στην υποδιευθύντρια, έπαιρνε το κλειδί, πήγαινε τουαλέτα, 3 λεπτά, αναργούσε, έπαιρνε απουσία. Αν συνέβαινε κάτι στην τουαλέτα, ούτε περιοδικά ούτε τίποτα, έπρεπε να γυρίσει κατευθείαν γιατί θα είχε την απουσία. Και έτσι αναγκαζόντουσαν, φεύγαν από το σχολείο, πήγαιναν απέναντι, περνούσαν το δρόμο. Όλα αυτά σωστά για την εκπαιδευτική κοινότητα του συγκεκριμένου σχολείου και για την κοινότητα γενικότερα. Δεν έλεγε κανείς τίποτα. Μία μέθοδος ήταν αυτή με την τουαλέτα, η άλλη μέθοδος ήταν με το σκάψιμο. Λέει ότι άμα κάνουμε αυτές τις εργασίες στο σχολείο, ότι θα σβήσει απουσίες και στη τελική δεν σβήνει καν. Εσύ άνοιξες το αυλάκι, ήσουν από τα παιδιά που σας έβαλε να σκάψετε προκειμένου να σβήσει τις απουσίες? Όχι, ήμουν από τα παιδιά που κάνουν άλλες εργασίες για να σβήσουν απουσίες. Τι εργασίες? Να καθαρίζουμε το σχολείο, να μαζεύουμε τις πευκοβελόνες που το σχολείο γενικώς δεν το προσέχουν καν, είναι γεμάτο σκουπίδια και μας βάζανε αυτό να κάνουμε, να το καθαρίζαμε. Είπαν ότι αρκετά από τα παιδιά κινδυνεύουν να μείνουν στην ίδια τάξη. Γιατί η συγκεκριμένη διευθύντρια βάζει συνεχώς αποβολές και απουσίες. Ισχύει αυτό? Αυτό ισχύει γιατί ναι, με το παραμικρό, αλλά ακόμα και να αργήσουμε ένα λεπτό, παραδείγματος χάρη, μπορεί να μας βάλει απουσία. Σκάβανε λοιπόν εκεί κάτι χαντάκια, τους έβαζε κοινωνική εργασία. Το έχουν κάνει και αλλού και σε άλλες εποχές. Πρέπει οι κρατούμενοι να προσφέρουν την εργασία τους. Έτσι τους υπόσχονταν ότι θα σβήσει απουσίες, αλλά δεν τις έσβηνε. Η ένσταση του πρώτου ήταν ότι δεν μας τις έσβησε. Κάναμε ό,τι κάναμε, κάναμε ό,τι μας έλεγε, αλλά δεν μας έσβηνε τις απουσίες. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Και ξαναλέω, το κλου, το κόνσεπτ εδώ είναι ότι δεν μίλαγε κανείς. Κάποια στιγμή μιλήσανε και έχει γίνει τώρα έχει γίνει viral στα social media. Έχουν ασχοληθεί, εδώ ήταν από το Open οι καταγραφές που ακούσαμε. Έχει πάρει μια έκταση. Θα έπρεπε από το πρώτο ημίωρο που μια δασκάλα διευθύντρια σκέφτεται να κάνει όλα αυτά. Αλλά όλο αυτό δείχνει επίσης την αποχάβνωση της κοινωνίας σε όλους τους τομείς. Ένα άλλο δείγμα αποχάβνωσης είναι αυτό που έγινε στο press room προχθές με τον Χρήστο Αβραμίδη. Που βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει: θα σου κάνω μήνυση για τις ερωτήσεις που μου κάνεις, και δεν μίλησε κανένας άλλος δημοσιογράφος εκεί δίπλα. Κανείς. Σαν να ήταν μια συνηθισμένη αντιπαράθεση μεταξύ δημοσιογράφου και κυβερνητικού εκπροσώπου. Εν τω μεταξύ, εκεί ο Μαρινάκης, μες στην ταραχή του, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε ένα λάθος. Εφαρμόζουμε τον νόμο και προστατεύουμε τα σύνορά μας. Τελεία. Δεν έχετε το λόγο, δεν θα μπορείτε να πείτε τίποτα άλλο για το θέμα αυτό. Σε περίπτωση που δεν ανακαλέσετε αυτό το οποίο είπα, θα εξετάσω κι εγώ τα μέσα τα οποία έχω και κάπως πρέπει να προστατευθώ από τις λαθροχειρίες σας. Αυτό ήταν το κλου εντωμεταξύ και εκεί, ότι είχε πει κάτι που θα γίνονταν πρωτοσέλιδο την άλλη μέρα και ζητούσε από τον Αβραμίδη να ανακαλέσει αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σύγχυση. Άλλη μια σύγχυση. Κρατάμε αυτές τις δύο περιπτώσεις, τα δύο παραδείγματα, ως σιγής μιας κοινωνίας που είναι αποχαυνομένη, βυθισμένη στα κινητά και στην ματαιοδοξία της, με ανεβάσματα, με likes και όλα τα υπόλοιπα, και δεν αντιδρά σε βασικά πράγματα. Οι μεν δημοσιογράφοι μέσα εκεί, δεν λέω για τα σωματεία που δεν έχουν αντιδράσει έτσι κι αλλιώς, άντε να πούμε ότι στην ΕΣΥΑ έχουν εκλογές. Έχουμε από χτες μέχρι την Πέμπτη, αλλά και εκλογές να μην είχαμε, νομίζω δεν θα αντιδρούσε ή θα αντιδρούσε χλιαρά με καθυστέρηση, όπως θα κάνει πάντα αυτά με ξενέρωτο τρόπο η ΕΣΥΑ. Γιατί είναι αγαπημένοι υπουργοί, όπως συμβαίνει σε όλους αυτούς τους οργανισμούς και συνδικαλιστικούς φορείς. Αλλά το σχολείο, γυρίζαν τα παιδιά, λέγανε στους γονείς τους ότι σκάψαμε σήμερα για να μας βύσει απουσίες. Ή δεν είναι κλειστές οι τουαλέτες και πηγαίνουμε απέναντι στο μαγαζί. Ένας γονέας δεν βρέθηκε να πάει εκείνη την ώρα στη διευθύντρια και να κάνει το σχετικό χαμό όπως πρέπει μαζί με το σύλλογο γονέων. Αν υπάρχει, υπάρχει σύλλογος γονέων. Δραστηριοποιούνται οι γονείς. Νοιάζονται ή και αυτοί βυθισμένοι στα κινητά και στη ματαιοδοξία προσπαθούν να βρουν νόημα σε αυτήν την ζωή. Το νόημα έρχεται γιατί έχουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία έδωσε και άλλη συνέντευξη ως πολιτικός πια και μίλησε για το κίνημα τους, αλλά και για την επανάσταση. Αυτό το κίνημα λοιπόν των πολιτών, που για μένα είναι μια επανάσταση. Κάναμε επανάσταση! Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα? Είναι μια πραγματική και ουσιαστική κοινωνική αντιπολίτευση. Γεννήθηκε από την κοινωνία λόγω ανάγκης. Λόγω μεγάλης ανάγκης. Αυτό που υπάρχει γύρω μας, αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης, αυτή η απελπισία, αυτή η απογοήτευση του να ζει σε μια χώρα όπου δεν υπάρχουν, ή μάλλον υπάρχουν οι νόμοι, αλλά ισχύουν για λίγους. Όπου δεν υπάρχει μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη για να σταθεί στην ασφάλεια ότι κάποια στιγμή που θα τη χρειαστείς θα είναι εκεί για να σε προστατεύσει. Αυτό είναι το μείζον. Είναι gece ve ben baş başayım anılarla. Beyaz bir kuş öyle canlı yine düşlerimde. Αυτό το κίνημα λοιπόν των πολιτών, που για μένα είναι μια επανάσταση. Hey, yıllar yenilmedim size, umutlarım yine aynı. Sessizlik geceyi sarsa da her gün bir yarın var ya. Θα σας πω ότι το θέμα των αυλώσεων δεν το έφερα εγώ στο προσκήνιο αναγκαστικά. Μου έγινε μία ερώτηση με άλλη σκοπιμότητα. Εγώ όμως ως παιδίατρος έχω άλλα δεδομένα στο μυαλό μου. Έχω το ότι έχουμε 68.000 γεννήσεις το χρόνο και έχουμε γύρω στις 250.000 αυλώσεις το χρόνο επίσης. Αμαρτία. Αυτό είναι αμαρτία. Πρέπει να αλλάξει ο συσχετισμός, γιατί υπάρχει και Θεός που θα βοηθήσει το Βελόπουλο, αλλά πέρα από τα άλλα υπάρχει Θεός που βλέπει από πάνω και δεν τα επιτρέπει όλα αυτά. Κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία, γιατί αυτή η αμαρτία θα μας κάψει όλους. Και τώρα πάει και στον Ερντογάν ο άλλος, δεν ξέρουμε όλα αυτά πώς θα ολοκληρωθούν. Έτσι λοιπόν, επανάσταση. Ακούστηκε και η λέξη επανάσταση για άλλη μια φορά, πόσο χίλιο υπομένει. Σφουγγαρόπανο έχει γίνει αυτή η λέξη. Όποιος κάνει κάτι και βγαίνει, σηκώνεται από την καρέκλα του σε τέτοια επίπεδα, με ξυλουργές και με κοινοτυπίες, αμέσως τα βαφτίζει επανάσταση ως κάτι πολύ ρηξικέλευθο, κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ πρωτοποριακό, και άρα αυτοχρίζεται ως επαναστάτης ή επαναστάτρια. Η κυρία Καριστιανού μίλησε και για την περίφημη ιδεολογία. Πιάσατε τα δύο άκρα που όντως έτσι έχει γίνει, με έχουν πει και ακροαριστερά και ακροδεξιά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ταμπέλα σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Εμείς αν θέλετε, μπορώ να πω ότι μιλάμε για μια καινούργια ιδεολογία. Μια καινούργια ιδεολογία που έχεις πάνω απ' όλα τον άνθρωπο. Πολύ πρωτότυπα και αυτά, για άλλη μια φορά, ιδεολογίες, για καινούργιες ιδεολογίες και... Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά την αγωνία στο δημόσιο λόγο κάποιων να ξεφύγουν από στερεότυπα, κυρίως σχετικά με τις ιδεολογίες. Ότι θεωρούν κάτι πολύ παλιό την ιδεολογία, δεν ξέρω ποια ιδεολογία ακριβώς, αλλά ότι φέρουν μια καινούργια ιδεολογία, επαναστατική, προφανώς. Όμως θα σταθούμε λίγο εδώ στο θέμα της ιδεολογίας, γιατί ακούγεται πολύ τα τελευταία χρόνια, τελευταίους μήνες κυρίως και εδώ, αλλά και σε άλλες χώρες. Και όλοι λένε ότι ταυτίζουν οι περισσότεροι την ιδεολογία με κόμμα. Και από εκεί ξεκινάει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη παρεξήγηση με το όποιο κόμμα. Και το θεωρούν αρνητικό, γιατί θεωρούν αρνητικά τα κόμματα, άρα αρνητικές και τις ιδεολογίες. Άρα ξεκινάμε. Είμαι καινούργια ιδεολογία, είμαι ανυπαρξία ιδεολογίας. Παίζει και αυτό πάρα πολύ και παίζει και στους ψηφοφόρους, πολίτες που διαλέγουν και πάντα ενισχύουν τη μη ιδεολογία, πιστεύοντας ότι έτσι κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Η μη ιδεολογία είναι ιδεολογία όμως. Για την ακρίβεια είναι η επικρατούσα ιδεολογία ή η κυρίαρχη ιδεολογία. Όποιος λέει ότι δεν έχει ιδεολογία, λέει καθαρές βλακίες. Ατόφιες, ανώθευτες βλακίες. Βλακίες λέει και όταν μιλάει για καινούργια ιδεολογία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Υπάρχει μια κυρίαρχη ιδεολογία που κυριαρχεί στις ζωές μας, στο τι κάνουμε και στο τι σκεπτόμαστε. Στις μέρες μας. Αυτό εκφράζεται ως ελεύθερη αγορά, ως ανταγωνισμός, ως οικονομία του κέρδους, ως τράπεζες που είναι ο μοχλός ανάπτυξης, ως μισθός συνήθως 700-800 ευρώ, αντί 1500 στην καλύτερη, ως ιδιωτική υγεία και παιδεία. Όλα αυτά είναι ιδεολογία, ως κέρδος και υπεραξία από τον εργαζόμενο, ως θεοποίηση του ατόμου και της ατομικότητας, ως ανεμογεννήτρες στα βουνά, και αυτό ιδεολογία είναι. Ως ξενοδοχεία τέρατα σε φιλέτα παραλίες, ως ευρωπαϊκές επιδοτήσεις σε αμφιλεγόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα και συνακόλουθες μίζες στη ΓΕΣΕ. Ιδεολογία είναι και αυτό. Όλα αυτά και άλλα τόσα περιέχονται σε αυτό που λέμε κυρίαρχη ιδεολογία. Διάλεξα εγώ 10 συνιστώσεις για να περιγράψω αυτό που αποκαλούμε κυρίαρχη επικρατούσα, στο πούμε επικρατούσα ιδεολογία. Υπάρχει όμως και άλλη ιδεολογία που πολεμάει όλα αυτά. Θέλει να τα καταστρέψει. Και πάνω στα ερείπια να χτίσει μια άλλη ιδεολογία. Με ίσες ευκαιρίες, και αυτό ιδεολογία είναι. Χωρίς κεφάλαιο, με κοινωνική ιδιοκτησία, με δωρεάν υγεία, με δωρεάν σχολεία, χωρίς αφεντικά, με πολιτισμό για όλους, με διέξοδο για τις ανησυχίες του κάθε ανθρώπου, με χόμπι, με χώρους για χόμπι, με δημόσιους χώρους, με δημόσια μέσα μεταφοράς, χωρίς εκμετάλλευση. Μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και με αξιοπρέπεια. Αν έχεις τη δεύτερη ιδεολογία, πολεμάς την πρώτη ιδεολογία. Απλά όσοι είναι στη δεύτερη ιδεολογία έχουν το θάρρος να πούνε ότι ναι, έχουμε αυτή την ιδεολογία. Δεν μιλάω για κόμματα, μιλάω για ιδεολογίες. Αν δεν έχεις τη δεύτερη ιδεολογία, διαιωνίζεις, υπηρετείς και εξαρτάς από την πρώτη ιδεολογία με όλα αυτά τα αρνητικά, τα πάρα πολύ και πάρα πολλά αρνητικά που έχει. Έτσι λοιπόν, όταν υπηρετείς την πρώτη ιδεολογία, αναγκάζεσαι να λες για καινούργιες ιδεολογίες, γιατί δεν έχεις το θάρρος να πεις ότι εγώ θα υποστηρίξω αυτό που υπάρχει τώρα. Και προσπαθείς με αποχρώσεις και δευτερεύοντα ζητήματα κάπως να αναδειχθείς. Όλα αυτά είναι χαζομάρες, είναι βλακίες και αρλούμπες, τα περί καινούργιας ιδεολογίας ή τα περί μη ιδεολογίας, που εγκλωβίζουν μυαλά αρλούμπες που εγκλωβίζουν μυαλά, που δαιωνίζουν το σύστημα που σκοτώνει παιδιά για το κέρδος. Είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Εν τω μεταξύ, ακούγα την κυρία Καριστιανού, που το λάνσαρε αυτό τώρα και το ακούσαμε εδώ, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές φαντάζομαι, με τέτοια ιδεολογήματα. Ποια καινούργια ιδεολογία που θα έχει πάνω απ' όλα τον άνθρωπο στην κοινωνία του κέρδους? Στην κοινωνία του κέρδους. Τι λέει η καινούργια ιδεολογία για τις τράπεζες και τα κόκκινα δάνεια, για παράδειγμα? Δεν θα έχει αξία να μας πει. Θα συνεχιστούν οι πληστηριασμοί? Θα κόβεται το ρεύμα των άνθρωπων που δεν μπορούν να πληρώνουν το λογαριασμό? Θα συνεχίσει ο διαχωρισμός ιδιωτικής παιδείας και δημόσιας? Τι λέει η καινούργια ιδεολογία για τον άνθρωπο γύρω από αυτά τα θέματα? Θα υπάρχει ιδιωτική περίθαλψη και δημόσια περίθαλψη? Γιατί αν υπάρχουν αυτά, υπάρχει και διαχωρισμός έντονος. Σαν το σκυλί στο ράτζο ένας, σαν ξενοδοχείο άλλος. Θα συνεχίσουν δηλαδή στην καινούργια ιδεολογία οι ταξικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί διαχωρισμοί? Τι λέει η καινούργια ιδεολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο για τις εγγύους που απέβαλαν στη βάρκα του θανάτου προχτές στη Χίο? Για τους 15 νεκρούς, τι λέει αυτή η ιδεολογία, η καινούργια, που είναι και για τον άνθρωπο, γιατί δεν ακούσαμε κάτι? Κάποια ιδεολογία τους δημιούργησε, τους μετανάστες, και κάποιο συμφέρον τους έφερε εδώ. Η νέα ιδεολογία πόσο εισβόλης τους θεωρεί όλους αυτούς? Επειδή είναι για τον άνθρωπο και είναι και καινούργια ιδεολογία. Και αν τους θεωρεί εισβολής, τι τους κάνει όταν προτείνεται ταυτόχρονα από τη νέα ιδεολογία να προστατεύονται τα σύνορα με όλα τα μέτρα? Η καινούργια ιδεολογία είναι η ίδια μπαγιάτικη και μουχλιασμένη ιδεολογία που ευθύνεται για νεκρές ζωές σε γραμμές τρένων και φουσκωτά του θανάτου. Πόσες ασυναρτησίες θα αντέξουμε ακόμη γύρω από όλα αυτά τα θέματα για τις ιδεολογίες τους? Πόσες ανακαινήσεις και αναπαλαιώσεις της πιο αντιανθρώπινης ιδεολογίας θα αντέξουμε? Γιατί αυτά είναι όλα αυτά που λένε αυτοί οι διαβεβαιώσεις για το καινούριο που φέρνουν. Όταν λέω αυτοί με ομικρον γιώτα, είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο οι Καριστιανού. Προσπαθούν να βρουν το νέο, προσπαθώντας να κυρώσουν το παλιό, αλλά υπηρετούν όσο πιο βαθιά γίνεται και μας ξαναφέρουν ξαναζεσταμένο για χιλιοστή φορά το παλιό. Πόσο απολύτικο υφέρπον συγκαλυμμένο φασισμό, πόση εγωπάθεια κρυμμένη σε χριστιανικό λόγο, πόση παπαδοσύνη να ανεχτούμε. Παράγουμε περισσότερους πολιτικούς παπάδες και παπαδιές από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε σε αυτόν τον τόπο, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Και εκτός όλων αυτών έρχεται και το κοινό καλό. Μια καινούργια ιδεολογία που έχεις πάνω απ' όλα τον άνθρωπο. Κοινωνική δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, αυτά μας ενδιαφέρουν τώρα. Αυτά λείπουν από τη ζωή μας. Το να λειτουργείς για το καλό, για το κοινό καλό, για το κοινό καλό, βάζοντας ουσιαστικά τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Τις άλλες αξίες που πρέπει να έχει. Την ηθική, να πιστεύεις στην αξιοκρατία, να έχει αξιοπρέπεια. Αυτά είναι τα πιο βασικά για μας. Είναι πάνω από την εμπειρία που έχουμε βαρεθεί να ακούμε. Γιατί έχουμε δει πώς λειτουργούν οι έμπειροι οι πολιτικοί. Κοινό καλό, τι ωραία φράση, παράφραση αυτού που λέμε όλοι οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι και πρέπει να πάμε απέναντι στον Ερντογάν, απέναντι δεν ξέρω εγώ που, και να είμαστε υπερήφανοι που κερδίσαμε τη Eurovision, αν την κερδίσουμε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που ένας αθλητής έκανε όλα αυτά τα κοινά, τα μαζικά, το μια αγροθιά, ένα σώμα και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ η κυρία Καριστιανού το προσδιορίζει ως κοινό καλό. Κοινό καλό έχει και ποιο είναι αυτό μεταξύ τραπεζίτη και δανειολήπτη? Τι κοινό καλό έχει το φαν και ο μαγαζάτορας που χρωστάει και του παίρνουν το μαγαζί? Τι κοινό καλό έχει αυτός που πασάρει τα εξυφτελιστικά reality και αυτός που τα βλέπει καθισμένο στον καναπέ κάθε βράδυ? Έχουν κοινό καλό? Για ποιον είναι καλό το συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν? Ποιο είναι το κοινό καλό ανάμεσα στο βιομηχανό και τον εργάτη? Ποιο είναι το κοινό καλό ανάμεσα στον πάροχο ρεύματος και τον καταναλωτή ρεύματος? Και ποιο είναι το κοινό καλό ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα και την εργαζόμενη μάνα στη βραδινή βάρδια? Ποιο ακριβώς είναι? Τι λέει η καινούργια ιδεολογία για τον άνθρωπο? Τι λένε οι μη ιδεολογίες για όλα αυτά που εντοπίζουμε όλοι μας? Θα ακούσουμε ποια ακριβώς είναι η ιδεολογία. Δεν ξαναλέω, δεν λέω για κόμματα. Δεν έχει σημασία σε αυτή τη συζήτηση το κόμμα. Σημασία έχει η ιδεολογία που την έχετε όλοι και την έχουμε όλοι, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Καθορίζει όλες μας τις πράξεις, την καθημερινότητα, τις σκέψεις. Το DNA μας είναι η ιδεολογία. Απλά διαλέγεις και παίρνεις ποια ιδεολογία. Εγώ διαλέγω και παίρνω αυτήν στον Άγιο Ελευθέριο όταν έγινε η έξωση σε μια κυρία που χρώσταγε. Οι νόμοι καταργούνται όταν είναι άδικοι. Ο πρώτος ή ο τελευταίος θα είναι. Όργανο του νόμου και της τάξης είσαι. Οι νόμοι όταν είναι άδικοι καταργούνται μέσα από αγώνες. Γι' αυτό είναι πραγματική πρόοδος. Ενώ πρόοδος δεν είναι να βγαίνουν άνθρωποι έξω από τα μαγαζιά τους που δεν χρωστάνε ούτε ένα ευρώ. Τι να κάνουμε. Πού είναι η αδικία να διαλύσεις τη ζωή και την επαγγελματική στέγη ενός ανθρώπου ο οποίος δεν χρωστάει ένα ευρώ επειδή ένα φάντα παίξει ένα ακίνητο. Πού είναι η αδικία με τους πληστηριασμούς και τις εξώσεις. Αυτό με ρωτάτε τώρα, πού είναι η αδικία. Κύριε, υπάρχει απόφαση. Εδώ πέρα μιλάμε με χαρτιά. Κι άμα και το λαϊκό κίνημα και ο λαός μας μπορεί να πάρει μια άλλη απόφαση. Να τα ρίξει όλα αυτά στα σκουπίδια και να τα ανατρέψει στην πράξη. Πριν κάνα χρόνο, 1,5 είχε γίνει αυτό και είναι εδώ ενδιαφέρον αυτές οι δύο λέξεις, το κιάμα που λέει, που συμπυκνώνονται σε μία λέξη, που λέει εδώ αυτός ο άνθρωπος που έχει πάει εκεί μαζί με άλλους να υποστηρίξουν μία κυρία που τους κάναν έξωση και είναι και ο Χαρτογιακάς που εφαρμόζει τους νόμους και λέει υπάρχει απόφαση, κρύβεται πίσω από αυτή την απόφαση. Τώρα πώς ελήφθη η απόφαση, ποια τράπεζα, ποιο φαντ, ποιος νόμος τους ευνόησε, ποιος έδωσε τα δάνεια, πώς θα δίναν τα δάνεια και πώς γίνεται όλο αυτό. Πώς ανακεφαλαιοποιήσαμε όλοι μαζί και η κυρία που της κάναν έξωση την τράπεζα και με έρχεται τώρα η τράπεζα για να πάρει το σπίτι σε αυτή την κοινωνία που μισή τρώνε από τα δανεικά. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε από σκουπίδια. Και γίνεται όλο αυτό και υπάρχει ο λόγος αυτού που πήγε να υποστηρίξει την κυρία στον Άγιο Ελευθέριο και ο λόγος του Χαρτογιακά, οι δύο κόσμοι και οι δύο έχουν ιδεολογία. Ο ένας έχει την ιδεολογία ότι υπηρετώ τους νόμους, την ησυχία, την ηρεμία και τις διατάξεις του κράτους. Ιδεολογία είναι γι' αυτό. Και ο άλλος έχει μια ιδεολογία που λέει αν δεν μπορέσουμε να το ανατρέψουμε, είμαστε εδώ για να το ανατρέψουμε και να το αποτρέψουμε, τουλάχιστον θα σηκώσουμε το κεφάλι, να φανούμε ποιοι είμαστε, να νιώσουμε λίγο πιο άνθρωποι και να νιώσει και η κυρία εκεί ότι κάποιος υπάρχει, ότι κάποιοι ανασένουν, ότι κάποιοι αναπνέουν, δεν δέχονται αμάσιτα και δεν καταπίνουν αμάσιτα όλα αυτά που σερβίρουν όλες τις υπόλοιπες ώρες. Να αναγνωρίσετε το δικαίωμά μας. Το δικαίωμά μας να ασχολιόμαστε με ανθρώπους, με τον τρόπο και με τον κόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, με την αδικία ενός νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί της. Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμείς κριτήρια. Έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους, στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένας μπούρκος που ο καθένας εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε, εμείς θέλουμε να αφήσουν τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα στο αλλού το χέρι. Και απέναντι σε αυτή μας την απόφαση, οι απειλές σας δεν πιάνουν. Και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε. Bilmez kimse nasıl geldi geçti yalnızlıklar. Kolay mıydı silip atmak sanki korkuları. Hey yıllar yenilmedim size benim için bahar ayrı. Ayrı o ılık rüzgar yine esiyor ellerimde. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας. Ιδεολογία είναι και αυτό. Ιδεολογία είναι και το άλλο που έλεγε ο εδώ από τη Μαλαματίνα. Ο άλλος που έλεγε, ο άνθρωπος που ήταν στον Άγιο Ελευθέριο, να μπορούμε να κρατάμε ένα στο χέρι του άλλου, να χαμογελάμε. Ιδεολογία είναι και είναι και η καλύτερη ιδεολογία. Αυτή είναι ανθρώπινη ιδεολογία. Όλα τα υπόλοιπα που διατηρούν νόμους, που διατηρούν funds, που διατηρούν τράπεζες, που διατηρούν κέρδος, αξία, υπολογισμό, έσοδα, έξοδα, δεν είναι ιδεολογία. Ή είναι ιδεολογία, αλλά είναι αντιανθρώπινη, απάνθρωπη, αντιανθρώπινη το λέω, απάνθρωπη. Ιδεολογία θανάτου που μπορεί να σκοτώσει και παιδιά σε ένα τρένο. Και εδώ είναι η μεγάλη αντίφαση. Ενώ προέρχεται από εκεί, κυρία Καριστιανού, μιλάει για τον άνθρωπο, μιλάει για όλα τα υπόλοιπα, αλλά στο βάθος και στην ουσία και στον πυρήνα δεν θίγει την κοινωνία του κέρδους που μπορεί να κάνει όλα αυτά. Το αντίθετο, κάπως με όλα αυτά τα αυτιασιδώματα, κάπως την κανακεύει αυτή την ιδεολογία.

προφανώς θέτει και δεν μπορώ να ακολουθήσω συμπεριφορές οι οποίες είναι έξω από μένα, συμπεριφορές που έχουν να κάνουν με αυτοαναφορικότητα, που έχουν να κάνουν με φιλοφρονήσεις σε ανώτερα υπουργικά στελέχη, ανώτερους υπουργούς, κορυφαίους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Με ενοχλεί το γεγονός ότι εκφέρει στον λόγο της λιγότερη τεκμηρίωση κατά περίπτωση και επιχειρεί με έναν τρόπο να δημιουργήσει μία αίσθηση ότι όλα γυρνούν γύρω από εκείνη, ενώ δεν γυρνούν πάντα όλα γύρω από εκείνη. Τι, δεν γυρνάνε όλα γύρω από εκείνη, αν είναι δυνατόν, ήρθες. Ακούγαμε την βουλευτήνα της Ζωής Κωνσταντοπούλου που έφυγε, την κυρία Καραγιώργοπούλου. Τι ήταν αυτή, personal trainer? Όχι. Και αποχώρησε και λέει... Γι' αυτό μπορούσε. Αποχώρησε. Ναι. Δεν μπορούμε, και ο Πέρσον αποχώρησε. Και ο Πέρσον αποχώρησε. Δεν έχει αποχωρήσει. Ποιος ήταν ο Πέρσον? Δεν ξέρω ποιος ήταν ο Πέρσον. Ωραία. Και λέει εδώ η κυρία Καραγεωργοπούλου ότι δεν μπορούσε την αυτοαναφορικότητα. Όταν έβαζε. Πού τη βρήκε αυτή, πού την είδε. Ναι. Όταν έβαζε υποψηφιότητα η κυρία Καραγεωργοπούλου, δεν τα βλέπω όλα αυτά. Δεν τα ξέρε. Μετά έδειξε η ζωή τι είναι. Α, μετά έδειξε. Όπως ο Τσίπρας που δεν ξέραμε μετά. Για πες ποιοι είναι αυτά. Λοιπόν, οι 7 πρώτοι είναι ο Γιάννης Βογιατζής, Λάμπρος Ντάγιος, Σπύρος Τσίλης, Αθανάσιος Χαλοστίδης, Χρυσάνθη Παπαγρηγορίου, Μέρη Καρακώστα, Τάσος Αρμυριώτης. Αυτοί κερδίσαν από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στο... Πάσος λέγεται ο άνθρωπος ή Πάσος. Πάσος, α, είπα, ρε. Πάσος, Πάσος δεν είπε. Πάσος. Τάσος. Ναι. Με το τάσο σου που λέμε, με το πάσο. Ναι, ναι. Ναι. Μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στο Σταυρό του Νότου στην κεντρική σκηνή. Ο Πεκεμπλέ, τσολιάσαντε τσόλια μπαν. Καλεσμένος ο Δημήτρης Χριστοφορίδης. Οι υπόλοιποι εισιτήρια στο ticketservice.gr και για κράτηση τραπεζιού 210-92-26-975. Σήμερα. Καλά να πάτε, καλά να είναι. Αλλά καλά να περάσετε στους ανθρώπους που θα έρθουν, σε αυτούς και στους άλλους που έχουν. Α, εμείς δεν περάσουμε καλά, δηλαδή αυτοί μόνο που θα έρθουν. Είπα καλά να πάτε για εσάς. Άλλη ευχή πάνω, άλλη ευχή κάτω. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, πήγαινε. Λοιπόν, άντε, για. θα τα πούμε αύριο εδώ που μαζί, γιατί πρέπει να ακούσουμε την κυρία Καραγιώργοπούλου, η οποία αφού έφυγε, τι κάνει τώρα, διαβάζει. Πού θα πάει? Ποιο βιβλίο διαβάζει? Μη με σκά. Έλα, πες. Ποιο θα μπορούσε να διάβαζε? Όχι, την Ιθάκη. Είμαι αριστερή, δεν κοίταξα ποτέ δεξιά. Αυτή τη στιγμή διαβάζω την Ιθάκη. Γιατί επαναξιολογώντας την αξιοπιστία, αν το θέλετε, του πολιτικού εγχειρήματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου και επειδή είμαι ενεργή στην πολιτική ζωή με μία έννοια, χωρίς να έχω ενταχθεί ποτέ σε άλλο κόμμα, μέσα από τη δράση μου την κοινωνική, θεωρώ ότι κάνει να διαβάσω και να καταλάβω τη δική του εκδοχή. Που μέχρι τώρα, λόγω του ότι είχα ενοχληθεί πάρα πολύ από τη διαχείριση του δημοψηφίσματος και από άλλες του επιλογές, δεν μπορούσα να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ ότι πρέπει να τη διαβάσω την Ιθάκη. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να τη διαβάσω. Καταλάβαμε τι ακριβώς γίνεται. Πολύ σωστό από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα θα δοθούν όλες οι απαντήσεις για μια ιδεολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο, για να πάμε μπροστά, όχι πίσω. Δεν κοιτάμε δεξιά, δεν κοιτάμε αριστερά, κοιτάμε μόνο μπροστά. Το λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το λέει ο Μητσοτάκης, το λένε όλοι. Και ψάχνουν όλοι καταστάσεις, αντιλήψεις, προτάσεις, απόψεις, χωρίς ιδεολογία, μην καταλαβαίνοντας οι άνθρωποι που τα αναζητούν αυτά, δεν λέω για τους πολιτικούς, ότι η μη ιδεολογία και η αναζήτηση της μη ιδεολογίας είναι η πιο μαύρη ιδεολογία. Άμα το σκεφτείτε λίγο, κάπου εκεί θα καταλήξετε αναγκαστικά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για τον Παναγόπουλο και για τον Ανδρουλάκη που συμπεριφέρθηκε τόσο σκληρά στον Παναγόπουλο. Δηλαδή, αν μεταξύ μας δεν υπάρχει δηλαδή μια στοιχειώδης έννοια αλληλεγγύης. Άρα, δηλαδή, αν ο Ανδρουλάκης θεωρεί τον Παναγόπουλο κλέφτη. Αν τον Παναγόπουλο τον θεωρούσε κλέφτη, τι τον είχε πρότζιεσαι και τον στήριζε μέχρι προθέσει? Τι τον είχε, αν τον θεωρούσε κλέφτη? Εγώ λέω Παναγόπουλος για να είναι κλέφτη να αποδείξει το δικαστήριο. Γιατί αύριο μπορεί να έρθει ο οικονομικός εισαγγελέας και να πει ότι αυτά που είπε ο κ. Βουλιώτη τελικά εξηγούνται. Μάλιστα. Και γεια σας. Τι θα πεις τότε? Τώρα έχει καταστρέψει τον άνθρωπο, βάλει κλέφτη στην ελληνική κοινωνία. Δεν είναι όλα στην πολιτική αρένα. Δεν μπορεί να είναι όλα αφάμονα στον άλλον. Το λέω λοιπόν για άλλη μια φορά για να είμαι σαφής. Τα προγράμματα κατάρτισης για τα οποία συζητάμε είναι το πιο διαφανές πράγμα και το πιο πολυελεγμένο πράγμα που έχει υπάρξει στο ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και το επειδή είπατε για αρένα και τα λοιπά. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Είναι γνωστή η κόντρα σας. Βρήκε ευκαιρία τώρα ο άλλος που μισούσε τον Παναγόπουλο και τον βρήκε μπόσκο και πήγε να τον φάει. Και αυτός θα γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας τώρα και θέλει να σώσει εσάς. Για τον Ανδρουλάκη. Για ποιον τον λέω. Για ποιον τον λέω. Αυτά που με προκαλούν πρέπει απέχθεια πραγματική, ρε παιδάκι. Απέχθεια. Θα έπρεπε να τον σώσει. Δείξε μια γενναιότητα, ρε. Στέλεχος Πασόκ 50 χρόνια είναι. Δείξε μια γενναιότητα. Αρχηγός Πασόκ είσαι. παραγμός κραυγεί μέσα από την ψυχή του για τον Παναγόπουλο που τον κατηγορούμε για κλέφτη. Δεν ξέρουμε, να περιμένουμε την έρευνα και μετά θα τοποθετηθούμε. Ο σκληρός μη γενναίος ηγέτης τώρα του Πασόκ. Θέλω να περάσει στο υποσυνείδητο του ελληνικού λαού ότι ένα κόμμα είναι κυβερνητικό. Όλα τα άλλα είναι κόμματα διαμαρτυρίας. Ποιος του χαλάει τη σούπα? Το Πασόκ, που στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέδειξε πρόγραμμα συγκεκριμένο, κοστολογημένο, σοβαρό, αξιόπιστο. Ποιος ξέρει η μισή σειρά από αυτό το πρόγραμμα? Αν ρωτήσει κάποιον από τα στελέχη του Πασόκ, θα σου πούνε να το έχουμε εκδώσει. Είναι εκεί, μπες στην τάδε σελίδα, δες το. Δεν γίνεται έτσι η πολιτική. Θέλει σύνθημα. Θέλει να έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς λες σε τρεις λέξεις. Με το που ακούει Ανδρουλάκης να του έρχονται τρεις φωτεινές λέξεις έννοιες. Ξέρει κανείς από το κοστολογημένο σοβαρό πρόγραμμα τι ακριβώς λέει μέσα? Όχι. Γιατί το είπαν στη Θεσσαλονίκη και εκεί τελείωσε η δουλειά. Και μετά ψάχνουν τα γιατί και τα διότι. Προχθές ήταν Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας. Στην εκδήλωση που έγινε, τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι λάθος, συνεπώς, να λέμε ότι η ελληνική μιλιέται από λίγους. Δομικά και σε βάθος μιλιέται από όλους. Παντού, σε όλο το δυτικό κόσμο. Γεια σου, καλημέρα, γεια σου, καλή νύχτα, γεια σου, καλή νότσες. Η ελληνική μιλιέται από όλους. El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis. Και σε βάθος μιλιέται από όλους. Παντού. Kolokotronis, Karaiskakis, Kanaris. And Bulubina. Η ελληνική μιλιέται από όλους. Γεια σου ρε μαλάκα. Τι κάνεις η Αργύρη? Μιλιέται από όλους. Παντού. Oh baby, Giannis Antetokounmpo. Giannis μαϊρεύει το γύρος. Και αν θέλετε να υπάρχει Ελλάδα στο διηνεκές, τότε ναι, μάθετε καλύτερα ελληνικά. Μάθετε καλύτερα ελληνικά. Πώς έχετε, καλώς? Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερον. Μάθετε καλύτερα ελληνικά. Φιλοκαλούμεν μετευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλαγίας. Το θέμα είναι ότι δεν ισχύει το άνευ εδώ. Γενικώς στην Ελλάδα, περί οικουμενικότητας της ελληνικής γλώσσας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάπως έτσι οικουμενικά και ενωμένοι όλοι μαζί για το κοινό καλό, φτάσαμε στο τέλος. Λαός, το τρίτο μέρος ακολουθεί τώρα. Αμέσως μετά, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα. Δύο πράγματα έχω, δύο θέματα. Λοιπόν, ένα είναι διάγγελμα προς τον αγαπημένο μου τον Στεφανάκο μου. Στεφανάκο μου, κοίταξε να δεις. Πέρασανε δύο χρόνια. Στο φωνάζω εγώ, δεν ήθελε να μ' ακούσεις. Αμερικανάκος ήσουν κακομύρης, σε ξεγελάσαν τα σιριζολέθια, πήγες από εκεί, τώρα αλλάζεις όνομα αυτά. Ρε Χαζοβιόλη, τράβαρε στον πρόεδρο να σε κάνει Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί ανήκεις, εκεί ανήκες, εκεί θα ανήκεις. Είσαι για Μητσοτάκη. Παρότι με τον Κυρανάκη τώρα έχει κάνει μαλακία, αλλά θα το καταλάβει. Τράβα αγοράκι μου στο Μητσοτάκη να κάνω και εκπομπή με τον Αποστόλη που το έχει υποσχεθεί ο Νέαρ και θα τον πηδήξω κανονικά, έτσι και δεν το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Αν πάει, θα το κάνουμε. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα πάει. Δεν βάζει είναι... μυαλό, μωρέ, εγκολλημένος τώρα, του έχουν πει θα είσαι αριστερός. Δεν πρόκειται να απολογηθώ για την επιλογή μου να αισθάνομαι και να δρώω ως αριστερός. Είναι δεδομένο. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Πάει σιγά σιγά η πολιτική. Δεν είναι από τη μια μέρα την άλλη. Α, τι θες να πεις, ότι πάει όταν οριμάζουν οι συνθήκες? Ναι, ρε φίλε, πάει. Α, να το. Αυτό με το που ήρθε η Ελλάδα το κατάλαβε. Έκανε διάφορα αυτά, γάμους, ξέρω εγώ, να δείξει τον προχωρημένο κλπ. Έπρεπε την πρώτη μέρα, γονάκι μου, να πάει εκεί που ανήκει. Εκεί ανήκει, δε θα δε. Μαλάκα, τι κολλητοί είμαστε. Κανόνισε να παίρνω δουλίτσες εγώ να πηγαίνω στο αεροδρόμιο λιμάνι. Θα παίρνεις και εσύ την προμήθειά σου. Πόσο? Εκεί, στον όμιλο. Θα σου δώσω, ρε παιδί μου, θα σου παίρνεις ένα 20%. Α. Να σου πω κάτι, Αποστολή, επειδή ακούω αυτή τη διαφήμιση. Ρε φίλε, 92 νοσοκομεία ανακαίνιση και 156 κέντρα υγείας. Ωρε φίλε, φάγανε από τα τούβλα, φάγανε από τα τσιμέντα. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε. Εγώ μόλις άκουσα αυτή τη διαφήμιση, δεν ξέρω αν είμαι ανώμαλος, το μυαλό μου πήγε εκεί στην προμήθεια. Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου πήγε μόνο εκεί. Είσαι και ανώμαλος όμως, τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, πάντως όταν δίνεις δουλειές, παίρνεις και προμήθεια. Αυτό είναι νόμος της αγοράς.